अदस शब्द है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग अदस शब्द से सु प्रत्याता है स्त्रीलिंग की कक्षा में, पुलिंग के समान ही रूप बनता है यहां स्त्रीलिंग में भी अदस औ सुलोपश्चा से सकार का औ हो जाएगा और सु का लोप, कोई और काम नहीं रह जाता, इसलिए अदसा औ सुलोपश्चा सब औ हो गया और सु का लोप हो गया। अब अदसा में क्या होगा वृद्धि, वृद्धि रेचि अपने सहायक सूत्रों से वृद्धि कर देगा। यहां पर सहायक सूत्र और कोई नहीं, विभक्ति संज्ञा करनी पड़ती है पहले वाले में, और अलौंत्यस्य अदस के सकार को अवकार आदेश कर देना है, ठीक है ना। और यहां पर आप जानते हैं वृद्धिरादैच तपस्व कालस्य स्थानेन्द्रतमः, तीन सूत्र की सहायता से वृद्धि रेचि के द्वारा वृद्धि हो गया, आदौ बन गया। आप दस वो उत्तमत्व की प्राप्ति हो जाती है सर्वत्र विभक्तियों के प्रवृत्ति हुए, उसके बाद तदोह सह सावंतियो असो हो गया, प्रथमा का एक वचन में असो तदोह सह सावंतियो अदस धन औ द्विवचन में विभक्ति संज्ञा कर लीजिए विभक्तिश्च सूत्र से, है ना, अलौंत्यस के सहायता से लगा दीजिए तदादी नाम भावी विभक्तियों को लेकर के पहले भी कर सकते हैं इस चीज को, भविष्य विभक्ति करनी है पहले वो लाइए मत, पहले आप कर सकते हैं तदा नाम भावी विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए अ हो जाएगा अद अ प्राप्त हुआ आकर्षण आठ गुण आकर्षण दोनों को बात करके अतो गुणे से रूप एकाश कर दिया अद हो गया। अस्तृत्व कक्षा में अजादता प्रत्यय हुआ ता का बचेगा आ अकह सवर्ण दीर्घ अदाय प्रातिपदिक बन जाएगा, तब आप औला सकते हैं, अदाओ को ला करके उसको रख करके भी आप काम कर सकते हैं। अजादता स्त्रीत कक्षा में स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप लगाते हैं ना हमेशा, अलंतों में भी अदंत हो गया है इसलिए टाप लग रहा है, भले हम अलंत स्त्रीलिंग चला रहे हैं, हलंत को किसी प्रक्रिया से अदंत बना लिए हैं अतएव टाप लग रहा है, टाप बच गया उसका आ बचा आकर्षण दीर्घ कर दो अदा बन गया। फिर औ क्या रहते हुए सूत्र से पूर्वत कौन सा है होगा आप अंग संज्ञा कर लीजिए स्मार्त प्रसाद प्रत्यंगम, है ना, अदंशी अंग आपसी करता है अस्थानी वद आदेश अनल विधौ, स्थानी वद आदेश अनल विधौ प्रत्यत्व को लाएंगे लशक से लशक्व सहित संज्ञा होगा तस्य लोप शकार लोप हो गया आद गुण गुण हो गया अदे बन गया अदे। अब क्या करना उत्तमत्व अदसो से दादु दो मह अमू अमू, और को जन इसने एक प्रक्रिया भी दिखाया है कि वो वृद्धि कर दिया इसको अदाद नौ में अंगा पनी लगा रहे वृद्धि कर दिए हैं और अमू तभी बन जानी है अदौ बनेगा अमू बन जाएगा, लेकिन कैसे लग सकता है वृद्धि कैसे होगा, आबंत हो गया ना ये टाप होने के बाद, आबंत होने के बाद वृद्धि रेची कैसे लग जाएगा, वहां तो अंग आप आ नहीं है आबंत अंग से पर में अंग को शियादेश होना ही चाहिए, गुणों करके अधे होगा अधे बनने के बाद वो बनना चाहिए, नहीं टाप लगा करके लिख रहे हैं अजाद स्टाप सूत्र से टाप होकर अदादन इस दशा में वृद्धि होकर अदौ इज राइटिंग इन दिस बुक। अच्छा तो अमू बन गया, अब आइए जस में, जस का बचेगा अस अदाधन अस, अदा तक प्रक्रिया वही रहेगी ना, बार बार बोलेंगे नहीं सीधा अदाधन अस ले लेते हैं, यहां से बदलेगा केवल आपको आऊंगा आप की जगह पर दूसरे सूत्र लगाने अदाधन अस, स्थिति में प्राप्त होता है अकस और दीर्घ उसको बाद देता है प्रथम यह पूर्व सवर्ण प्रत्यय पुरुष दीर्घ दीर्घात जसी उसको भी बात देगा वापस अकाश और दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा अदा सकार को ऋतु विसर्ग अदाहा अदसो शेर दादो महा उत्मत्त कर दो अमूहु अमूहु दाग्या दीर्घ होने से दीर्घ उकार हो गया दकार को मकार अमूहोर बन गया असौ अमू अमूहु अदाधन अम अदाधन अम क्या लगेगा अकाश का प्राप्त था उसको बाधिता है प्रथम पुरुष वर्ण उसको बाधिता है अमी पूर्व अदाम बन गया है ना अदाम को उत्तमत कर दो अदसो शेर दाद दो महा ये नहीं अमू द्विवचन में भी पूर्वत अमू है ना अमूम अमू और शास्त्र भी कोई काम नहीं पूर्वत ही रहेगा अमूह पर इतना ही है कि वहां दीर्घा जिस चन ही आएगा प्रत्येक पुरुष से दीर्घ हो जाएगा और कितना है ना आकाशवर्ण दीर्घ को बाद करके प्रत्येक पुरुष दीर्घ उसको बाद करके पहले आपने लगाया था दीर्घा जिस चन अतएव जो वापस लौटा था आकाशवर्ण दीर्घ है ना अब ऐसा नहीं होगा शस्त्र में प्रत्येक पुरुष दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा क्योंकि दीर्घा जिस चाह नहीं सकता है सर्वनाम स्थान और जस नहीं काम करता है शस्त्र नहीं काम करता अतएव यहां पर प्रत्यपुरुषार्थ दीर्घ हो जाता है अदास रजस्य सरदा दुमह अमोहु शस्मे तृतीय का एक वचन अदाधनता ता का बच गया आ प्राप्त होता है अकाश और दीर्घ उसको बाद करके आंगी चापह अदे धन आ ठीक ए चो अयवायावह यथाशंक मन समान की सहायता से आई हो गया अदया दया नहीं है अदया अदया हो गया अदसो शेर दाग दो मह से उत्पत्त हो गया अमूया अमूया भ्याम में तो कोई काम नहीं अदाधन भ्याम है अदा धन भ्याम मिला दीजिए अदा भ्याम उत्पत्त कर दो अमू भ्याम बनेगा और भिस में भी अदा भी अमू भी अदाधन भिस है ध्यान भिस ध्यान भिस ध्यान भेस में कोई काम नहीं रहेगा प्रत्यय लाओ अदा के साथ मिला दो उत्तमत कर दो म और दीर्घ उकारेगा अमू भ्याम अमी अमू भी अमू भ्याम अमू भ्यः अमू भ्याम अमू भ्यः ठीक है ऐसे चतुर्थी में एक वचन में देख लीजिए ये का ये बचा यहां पर सर्वनाम स्मई सर्वनाम स्मई प्राप्त है पहले वो स्मई करोगे बाद में लगाओगे वो सर्वनाम स्पष्ट श्याप प्रदर्शन तो बाद में होगा ना नहीं स्मई को बाद क्या होगा राइट सर्वनाम स्मई वचनों में क्या होगा अभी सर्वनाम ये होगा तो इसमें क्या होगा अद ये रस हो जाएगा और ये एक को स्याप हो जाएगा एक को स्याप एक को स्याप हो जाएगा और अदा को रस हो जाएगा ये विशेषता है इसलिए यहां सूत्र क्या क्या लगाना पड़ता है आपको उकार और जसर ऊपर लाना पड़ेगा स्थानांतरतम आद्यंत टकितो शाटित है ना इसलिए आद्यंत टकितो की सहायता लेनी पड़ेगी और उकार और जसर ऊपर स्थानांतरतम की सहायता लेना पड़ेगा तब अदा को ह्रस्व आकार हो गया और स्याट यहाँ पर एक प्रत्यय आदि में बैठ गया अब इन दोनों के बीच में वृद्धि रेखा कर दीजिए अदस्यै उत्तमत्व कर देना आदसो से दाद दो महा अमुष्य हो जाएगा आदेश प्रत्यय आदेश प्रत्यय लग जाएगा अमुष्य अमुभ्याम अमुभ्या अब गस गास बचेगा वहां भी यही प्रक्रिया है कि नहीं गस गा अस गसी का अस पहले और गस गास दोनों ले लो पंचमी और षष्ठी वहां भी इसी प्रकार से वहां प्राप्ति दूसरी हुई गसिंग्यो स्मास में उसको बाल करके स्वर्णावना सैढ़ अदस्याधन अस वृद्धि कर देंगे अदस्याहा उत्तमत्व अमुस्याहा और आदिश प्रत्यय अमुष्याहा अमुभ्याम अमुभ्यः षष्ठी में भी अमुष्याहा उसके बाद अदाधन ओस अदाधन ओस अदाधन ओस में क्या होता है प्राप्त वृद्धि उसे बाद करके आंगी चाप है कि नहीं अदा को हो जाएगा अदे धन ओस स्थानांतरता ने यथासंग समान की सहायता से एचो अयवाया वह सूत्र लग गया तो अदयो हो सकार वृत्त विसर्ग कर दो अदयो हो उत्तमत्व कर दोगे अदसो शेर दात दो महा से अमुयो हो अमुयो हो अमुयो हो अमुयो हो षष्ठी का बहुवचन अदाधन आम अदाधन आम आ गया आबंध तक रसनद्या पोनुट से नुट प्राप्त उसे बाद करके आमी सर्वनामनः अदा धन साम मिलाकर गुत्तमत कर दो अदोसो से दादो महा अमू साम आदेश प्रत्यय अमूषाम अमूषाम अदाधन की इंगी का बच गया ई अदाधन ई अदाधन प्राप्त क्या है सिंह स्मार्ट क्योंकि जो एकादेश को कैसे बोल रहे बार बार हो हम आप सोचते हैं क्यों बोलते हैं ये सर्वनाम उसने ही बोला गसिंग स्वास्मिनो बोल रहे हैं यहाँ तो आबंत है अदंत तो है ही नहीं अदंत अंग में प्राप्त होता है दिमाग में चल रहा है ऐसा है यहाँ एकादेश जो किया है ना उसको पूर्वांत भाव करो तो अदंत अंगत्व आ जाता है एकादश को अंताधिवच सूत्र से पूर्वांत कर क्या हो जाएगा अदंत अंगत्व कर प्राप्ति दिखानी पड़ती है एकादेश है ना इसीलिए इसलिए यहां भी इसलिए क्या हुआ गसिंग स्मास्मयों की प्राप्ति हुई से बाद करके पहले क्या लगाएंगे नेराम नद्याम निद्यः अदाधन आम अदाधन आम अब यहां पूर्व बोल सकते हैं आप क्या प्राप्त होता है इस आम को नुटसुट नुटसुट प्राप्त है हैं क्यों नहीं है प्राप्त है रसोनद्या आपको नुट प्राप्त था उसे बाद आमिन सर्वनाम न शुद्ध उसे भी बाद करके सर्वनाम न अदा को हो गया ह्रस्व अद स्या और आम सर्वनाम से अड्रस्व यहां पर सहायक सूत्र आद्यंत अटकित होने से और ह्रस्व के कारण से युकाल सूत्र पड़ता स्थानांतर तो वहां इन दो सूत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी है ना प्राप्त आम को देखने से पहले नुट आता है नुट को बाद के शुट आने लगता है उसे भी बाद करके आपने लगा दिया सर्वनाम से इधर स्याट हो गया और रसु हो गया अद स्या ए आम अब लगा दो अकह स्वर्ण दीर्घ पहले अद अदस्याम अदस्याम अदसो से दादु दोमह अमुस्याम आदेश प्रत्ययो अमुष्याम अमुष्याम सप्तमी का बहुवचन में कोई काम नहीं आदाधन सु है, सु को मिला दो अदासु अद्योचन पहले द्विवचन में तो ओस पूर्व प्रक्रिया आंगी चाप आदेदन ओस ये अदयोस पृथ्वसर्ग अदयो उत्तमत्व अमुयो बहुवचन में अदादंसु मिला दीजिए अदासु उत्तम कर दो सीधे अमूसु सत्व अमूसु इस प्रकार संस्कृतलिंग भी हो रहा है इसका पहले रूप चला लीजिए असौ अमू अमूह अमू अमूह अमूह अमुया अमूभ्याम अमूभिः अमुष्यै अमूयाः अमूभ्याम अमूभ्यः अमुष्याः अमूभ्याम अमूभ्यः अमुष्याः अमुयोः अमूसाम अमुष्याम अमुयोः अमूषु इस प्रकार हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण पूरा हो जाता है। अब अथा हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण यहां भी चार ही सूत्र पढ़ेंगे आप, इसमें भी केवल चार सूत्र आएगा इस प्रकरण में। पूर्व प्रकरण का लक्षण थोड़ा याद देते हैं दोबारा, है ना। शास्त्री वेद संबद्धम शास्त्र कार्यांतरिकम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपस्थित प्रकरण का लक्षण है। किसका प्रकरण पढ़ रहे हैं आप? कहते लिंगों का प्रकरण पढ़ रहे हैं। कौन से लिंग का प्रकरण पकड़ रहे हैं? नपुंसक लिंग का। इनमें कौन सा नपुंसक लिंग? हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण। हलंत ये शांते हलंता नपुंसकाश्चासौ लिंगाश्चित नपुंसक लिंगा ते चत्ते अर्थात हलंताश्चत्ते नपुंसलिंगाश्चिति हलंत नपुंसलिंगाः तेषां प्रकरणम् हलंत नपुंसलिंग प्रकरणम् ये समास। हल है अंत में जिनका, उन्हें क्या कहा जाता है? हलंत। नपुंसकत्व होता हुआ लिंगत्व जिनमें है उन शब्दों को क्या कहेंगे? नपुंसलिंग। हलंत होते हुए नपुंसलिंग वाले शब्दों का नाम है हलंत नपुंसलिंग शब्द। उनका यह प्रकरण होने से इसका नाम हलंत नपुंसलिंग प्रकरण। अथ शब्द पूर्वत मंगलवाचक है, आरंभवाचक है, आनंतरी वाचक भी है। स्त्रीलिंग के पश्चात नपुंसलिंग रूपी आनंतरिता भी लिया जा सकता है। अधस्प्रण का आरंभवाचक भी है अथ शब्द, अथवा बारंबार मंगलाचरण किया जा रहा है। हर बार जितनी मौका मिल रहा है उतनी मौका में मंगलाचरण कर रहे हैं ताकि निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्धि होती रहे। कहां निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्धि, विघ्न तो आते ही रहते हैं, छोटे मोटे विघ्न आते ही रहते। सबसे बड़ा विघ्न तो अपनी ही वासनाएं होती, अपनी ही वासना, अपना ही संस्कार रोकता है। पढ़ने से, तैयारी करने से, हर चीज में रोकता है, बाधक है। आप देखिए स्मरणु शब्द, अब नपुंसक में कैसे ले जाएंगे अनुरु शब्द को? समास करना पड़ेगा, बहुव्रीहि समास। और कहना पड़ता है शोभनम या शोभन अनडवान यस्मिन कुले, कुल शब्द नपुंसकलिंग नित्य नपुंसक। इसे कहते हैं शोभन अनडवान यस्मिन कुले, बहुत सुंदर बढ़िया अच्छा सा बैल है जिस कुल में, उस कुल को कहेंगे स्वनडु। स्वनडु प्रातिपदिक हो जाएगा स्वनडु। नपुंसकलिंग में है जैसे पुलिंग में आपने किया था ना, प्रथम और द्वितीय को एक साथ ले लीजिए, समान रूप बनता है स्वरम में, अवर औठ में, जस और शस में। इसलिए इकट्ठे लेते हैं स्वर्णु धन सु और अम। स्वर्णु का मर्तव हो गया कुल, कौन सा कुल? जिसमें अच्छा बैल है, अच्छे अच्छे बैल जिस कुल में है उस कुल का नाम स्वर्णु। स्मोर नपुंसका सूत्र आपने पहले पढ़ा है, स्वर नपुंसकात्। क्या करेगा? स्वरम को लुक कर देगा, बचेगा स्वनडु भी। प्राप्त है यहां पर क्या? ओढ़ा, ओढ़ा प्राप्त। उसके बागे सुप्तिगंतम की सहायता से हम क्या करेंगे? वसु स्वनडु हम दह, वसु स्वंसु ध्वंसु अनडुहाम दह। अनडु शब्द को दकार होता है पदांत में, स्वनडुद्ध बनेगा, स्वनडुद्ध। आप पूर्वत विराम अवसान से अवसान संज्ञा वाव अवसान से चर्त्व एक बार दकार हो जाएगा और चर्त्व भाव है दकार रहेगा, स्वनडुद्ध स्वनडुद्ध दो रूप बन जाएगा। अव आउट में अव और आउट, अव आउट है इनमें नपुंसकाच्छ सूत्र आपने पढ़ा है पहले। नपुंसकाच्छ क्या करेगा? शी, शी। प्रत्यतुलाय स्थान वजादेश अनल विदो से लशक और तस्लोप की सहायता से शकार लोप हो गया, ई बचा स्वनडु ही बन, स्वनडु ही, स्वनडु ही। स्वनडु दन जस, जस और शस, जस और शस। इस अवस्था में जस शस हो स्वनडु बुद्धन पूर्वा स्थाने स्थाने वजादेशो अनल विदौ दशक प्रतिदिते तस्लोपः और शी सर्वनाम स्थानम सर्वांत संज्ञा भी कर लीजिए। तो स्वरडुह धन ई चतुर्नडो राम उदात्त चतु रनडुहो राम रणडोह राम उदात्त आम होगा। मित्र चंत्यापर से आप अगल में बैठ गया स्वन डु आ नपुंसकस्य झलचह, नपुंसकस्य झलचह लगेगा। झलंत है ना, हकार झल में आता है ना, ये शुरू में नहीं है, झबगड़ से हल लास्ट में ना हकार, उसके से झलंत हो गया, झलंत तत्वात नुम हो गया, नुम भी मिल चुन त्याग प्रसे अंत आके बगने बैठेगा। स्वन डु आ न क धन ई, इन दोनों के बीच में ये कोई आना अच्छे से यार है ना, और इनम के नकार का अनुस्वार भी हो जाएगा। नश्चावदान्तस्य जली तो रूप बनेगा स्वनड वाही, स्वनड्वाही। ठीक है ना, वो राम हो गया स्वनड्वा, नुम के नकार को अनुस्वार स्वनड्वाही। पुनस्तद्ध शेषम पुंगा, पुनस्तद्वत मैंने प्रथमा में जैसे बने वैसे द्वितीय में भी होगा, और शेषम पुंवत मैंने बाकी पुल्लिंग जैसे रूप चला लेना, मैंने आजादियों में मिला देना, हलादियों में तका। पत्संज्ञा करने वाला सूत्र बदलता है स्वादिशो सर्वनाम स्थाने, और सुप में वाव वसाने नहीं लग सकता, खरीच स्वनोडुत्सु बनेगा, बाकी सब जो दकार ही रहेगा। स्वनोडुद्भ्याम स्वनोडुद्भिः स्वनोडुद्भ्याम स्वनोडुद्भ्यः स्वनोडुद्भ्याम स्वनोडुद्भ्यः स्वनोडुत्सु, वहां खरीच सत्ता होगी। पहले द होगा, कौन सा अभी इसका सनडो जशस, इसका रूप पहले जशस और शी, नपुंसक से जस और शस को शी आदेश हो गया, सनडोधन शी, शी ह्रस्व विकारांत होता है, ध्यान रखना है, और औ आउट में दीर्घ विकारांत शी है ना, ये ह्रस्व विकारांत है। अब वहां पर क्या कर दिया हमने, स्थानीय आदेश से इसमें जो प्रत्युत्व प्रत्युत इसमें लाया, तभी लक्षण प्रत्यय लग गया, प्रतीकार की दशकार की संज्ञा करी तस्य लोप सूत्र ने उसको लोप कर दशकार तो ई बच गया, स्वर्णोधन ई हो गया। उस स्थिति में चतुर्णो राम उदात्त अनुरु शब्द को सर्वान के बरते हुए आम आगम करता है, मिलचोन त्याग पर की सहायता से आपने स्वर्णु उकार के पर में आ बैठा दिए, हन ई हो गया। इस अवस्था में नपुंसक झलचा, नपुंसकलिंग में अजंत हो अथवा झलंत हो उनको क्या होता है, नुम होता है स्वर्णावस्थान की पर रहते हुए। इस स्वर्णस्थान संज्ञा इसकी थी, आते हुए नुम आगम कर दिया, नुम भी कहां बैठेगा, मिलचोन त्याग पर से। अंत्यच समय कौन है, वो नहीं जो आम हुआ था आ, वो अंत्यच है, उससे पर में नुम बैठे। शी को सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी ना, हम शस की सर्वनाम संज्ञा नहीं कर रहे हैं, शी की कर रहे हैं, जो शस के स्थान में आदेश हो रखा है कि सूत्र क्या है, शी सर्वनाम स्थानम वश, और जश से कोई मतलब नहीं उसको, वो किसके स्थान पे आदेश हो हमें कोई लेन देन नहीं है, शी का नाम सर्वनाम स्थान पड़ गया और वो शी इस काल में क्या हुआ है, जस में और शस के स्थान पर हो रखा है। इसे जस को सर्वनाम संज्ञा भी नहीं करना, में जस को सर्वनाम संज्ञा हो भी नहीं सकती यहां, क्यों, सुट अनपुंसकस्य, सर्वनाम संज्ञा कौन करता है, सुट अनपुंसकस्य, क्या कह रहा है, अनपुंसकस्य, ये तो नपुंसक वाला जस है, इस जस को भी सर्वनाम संज्ञा नहीं है, इस जस को तो है ही नहीं कहीं भी, यहां तक जस को भी प्राप्त नहीं है ना, इसीलिए अलग सूत्र ने बनाया कि ना जस को करो ना शस को करो, करो किसको, उसके स्थान पर जो आदेश हो रखा है शी, उसको, उसने नया सूत्र बना दिया शी सर्वनाम स्थानम, उसने शी को कर दिया। अब उसी को निमित्त को लेकर के हमने आम भी किया है, उसी सर्वनाम स्थान लेकर नुम भी कर दिया, अगर हमने शीर भी सर्वनाम स्थान को ढूंढ देख रहा हूं, जैसे शस को नहीं देख रहा हूं, यहां तो उनमें से किसी को भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त, बाकी सब ये को एण से ऊ को और आ को एण हो गया, सुनड वाह हो गया, नकार को अनुस्वार कर दिया, नश्य प्रदांश झली सुनडु हे सुनडु, हे सुनडु, हे सुनडु ही, हे सुनडवाही। इस प्रकार से अकारांत हो गया, यांत बांत का कोई दृष्टांत नहीं दे रहे हैं, सीधे रांत में जा रहे हैं, वार वार वार का मतलब है जल, इसका अजंत भी अपनी चला चलाया है, वारी वारी शब्द रूप चलाया ना, वारी वारी नहीं, वारी नहीं अजंत अपोसकलिंग, उसका वर्ग जल ही होता है, वारी भी जल है, वार भी जल है, ये भी जल का वाचक है, रेफांत है, वार दन सुवरम आएगा, सुवरम को लुक हो गया समोर नपुंसकदास, रेफ के अवसान संज्ञा के पर क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा, वाह खर अवसान योर विसर्जनीय, एक ही सूत्र विशेष लगना है, खर अवसान योर विसर्जनीय, बाकी समोर नपुंसकात है, सुवरम को लुक कर देता है, वाह प्रथमा का एक क्वेश्चन, द्वितीय का एक क्वेश्चन, दो जगह रूप बन गया, वाह वार दन अव आउट नपुंसकाच्च, सूत्र से शी दीर्घ आदेश हो गया ना, वार दन शी का ई बचेगा, क्योंकि यहां पर भी स्थान प्रत्यय तुलाओ, शकार की संज्ञा लोप होगा, वार दन दीर्घ ई है, मिला दीजिए वारी वार्दन जशस, जशोशस को जशोशोशिस, शी शी का रस भी बचेगा, क्यों, यहां भी स्थान प्रत्यय तुलाइए, शकार संज्ञा और तसलोप से लोप कर दोगे, वार्दन ई, और ये देख लो विचित्र है वार, ये न तो झलंत है न तो अजंत है, नुम तो होगा नहीं, वार्दन ई मिला, वार कोई काम नहीं, वाह वारी वारी, वाह वारी वारी, वारा वारभ्याम वारभि, वारे वारभ्याम वारभ्यः, वारः वारभ्याम वारभ्यः, वारः वारोः वाराम वारी वारोः वार्षु, हे वाह हे वारी हे वारी। अजादियों में मिला देना है, हलादियों में मिला देना, कोई काम तो है नहीं कि सर के ऊपर चढ़ जाएगा व्याम के ऊपर, है ना। और रेह ऊपर चढ़ने के लिए कोई काम तो है नहीं, वारभ्याम वाह वारी वार भ्याम, है ना, वारी वार भ्याम बनेगा, वारा वार भ्याम वार भी, वार भ्याम वार भी, वार्षु वहां पर भी ओ शुभ लगेगा, रोहो सुखी सुख के बढ़ते हुए रू का रेप कोई विसर्ग होता है और अन्य रेप का विसर्ग नहीं होता, अति रेप का विसर्ग नहीं होगा और द्वितीय भी नहीं होगा सदार को सरोच, है ना। और आचार आभ्यान द्वेष प्राप्त द्वित्व को बात देगा, सरोच निषेध कर देता है, नहीं होगा। अच्छे पर में रेफ अथवा हकार, उससे पर में शर है सु की सकार, लेकिन उससे पर में अच्छे ऊ अतएव सकार गजित नहीं हुआ, वार्षु किंतु आदेश प्रत्यय मात्र हो जाएगा, वार्षु बनेगा। चतुर शब्द चार संख्यावाचक शब्द है, अतएव नित्य बहुवचनांत है, जब तक इसको आप व्यक्ति विशेष आदि में लक्षण आदि करके या बहुवी समास आदि करके किस तरह रूढ़ नहीं करोगे तब तक नित्य बहुवचनांत ही रहेगा। अतएव जस आएगा, जस शस आया चतुर्धन जस जस का जस सी सी का सी बच गया स्थान स्थान सरल विदाऊ दशते तसलोपा तो चतुर्धन ई, चतुर्धन ई है इस स्थिति में चतुर्णो राम उदात्त, उस सूत्र में विशेष चतुर ग्रहण किया है, अतएव आम हो जाएगा। आम कहा होगा मृत जीवन त्याग पर चतुर के ऊ के पर में आ बैठ जाएगा, चतु आ र ध ई इको यण चत्वारी शेषम बुम्बत चत्वारी चतुर्भि चतुर्भ्या चतुर्भ्या चतुर्नाम चतुर्षु, और कोई काम नहीं। चतुर्नाम में रस पर विद्युत नकार है ना, मूर्धन नकार हो जाएगा चतुर्नाम में, चतुर्षु पूर्वत सकल कार्य। अब आता है किम शब्द, मकारांत में चले गए सीधा रांत के बाद, लांत यांत यहां मंगाणान यहां गया मांत में आ गए, किम मकारांत किम सबसे सोरम लाइए, दोनों के दोनों लुक हो गया, समोर नपुंसकात लुक हो गया, लुकन से क्या बचा